στο λόφο του Μπίλκοκ. Αχ ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα. Άντε θα ακούσουμε τις αγαπημένες μας εκπομπές και τις ειδήσεις. Δεν νομίζω πως θα μπορούμε εκεί να αγοράσουμε περιοδικά. Πάω να βγάλω τα ποδήλατα από την αποθήκη, ξεκίνησε ο Τζούλιαν.